100 produktów każdego dnia. Warzywa, owoce, nabiał, pieczywo i oferta ciągle się powiększa. Spotkaj się z nami na BioExpo Warsaw i dołącz do naszych biodostawców. Lidl. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie żyje profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, miał 75 lat. Lekarze z Sosnowca walczą o życie sapera rannego w eksplozji w Kuźni Raciborskiej. Nieznani sprawcy ostrzelali stojących przed synagogą w Halle w Niemczech. Zginęły co najmniej dwie osoby. To wielka strata, tak o śmierci byłego ministra środowiska Jana Szyszko mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Polityk zmarł dziś przed południem w wieku 75 lat. Bardzo bolesna strata. Bardzo lubiłem pana ministra. Byłem kiedyś tam w tym jego gospodarstwie. Jan Szyszko był ministrem środowiska w rządzie Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego w latach 2015-2018. Wcześniej dwukrotnie pełnił tę funkcję. O jego śmierci poinformował na Twitterze prezydent. Bardzo smutna, niespodziewana wiadomość. Dziś przed południem odszedł pan profesor Jan Szyszko. Naukowiec i polityk, ale przede wszystkim dobry, życzliwy człowiek. Pasjonat przyrody, którego darzyłem wielką sympatią i szacunkiem, napisał Andrzej Duda. Lekarze z Sosnowca walczą o życie sapera rannego w wybuchu pocisku z czasów wojny w Kuźni Raciborskiej. Stan żołnierza przebywającego w szpitalu specjalistycznym w Sosnowcu jest skrajnie ciężki. Jest to stan zagrożenia życia, poinformował neurochirurg Wojciech Kaspera. W ramach działań chirurgicznych zostały zaopatrzone obrażenia w zakresie skóry twarzoczaszki oraz obrażeń twarzoczaszki. Stan żołnierza nie pozwala na razie na wykonywanie u niego żadnych operacji. Jest on nieprzytomny. Częściowo stan śpiączki farmakologicznej, a częściowo stan nieprzytomności wynika z obrażeń. Dwóch pozostałych rannych żołnierzy przebywa w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Ich stan jest ciężki. Placówkę odwiedził szef resortu obrony Mariusz Błaszczak, który zapewnił, że żołnierze i ich rodziny mają bardzo dobrą opiekę. Zaznaczył on także, że w miejscu wypadku trwa akcja. Grupa saperów zabezpiecza teren. Po tym zabezpieczeniu, oznaczeniu niewybuchów, które jeszcze na miejscu są, wyjdą śledczy. Wczoraj w Kuźni Raciborskiej doszło do wypadku podczas usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. W wyniku odniesionych obrażeń zginęło dwóch saperów, czterech zostało rannych. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Śledztwo w sprawie wypadku przejął Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dwoje ludzi zabili nieznani sprawcy, którzy ostrzelali z karabinu maszynowego stojących przed synagogą w mieście Halle w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt. Jest wielu rannych. Na teren cmentarza żydowskiego został też wrzucony granat. Sprawcy uciekają samochodem w kierunku Lipska. Trwa pościg. Policja apeluje do ludzi o pozostawanie w domach. Do ataku doszło w czasie żydowskiego święta Jom Kippur. W serwisie Trójki teraz przypomnienie. Osoby, które w niedzielę będą za granicą, a chcą głosować, mają jeszcze dziś i jutro czas do 17 na zarejestrowanie się w kraju, w którym będą przebywać. Trzeba wejść na stronę e-wybory msz.gov.pl i wpisać się na listę. W Belgii do głosowania zarejestrowała się rekordowa liczba Polaków. Konsul w Brukseli Jacek Grabowski mówi, że prawie 11 tysięcy. Przewidując zwiększone zainteresowanie obywateli polskich mieszkających w Belgii wyborami, zorganizowaliśmy 7 punktów, w których wyborcy mogą oddawać głos. 4 są w okręgu stołecznym Brukseli, 1 w Gandawie, 1 w Antwerpii i 1 w Leuven. Gandawa i Leuven to jest po raz pierwszy wyborcy mieszkający w zachodniej Belgii i we wschodniej części Flandrii mogą łatwiej udać się na wybory. Podczas majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego były tylko 3 punkty wyborcze w Belgii. 2 komisje utworzono w Brukseli i 1 w Antwerpii. Jutro reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni, lider grupy, zagrają w Rydze z Łotwą, zajmującą ostatnie miejsce w tabeli, która ma zerowy dorobek punktowy. Za reprezentacją podąża Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Piłkarze reprezentacji Polski dotarli już do pięknego, secesyjnego hotelu w samym centrum stolicy. A co czeka jeszcze dzisiaj zawodników? Zdradza Jakub Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Konferencja przedmeczowa na stadionie, po niej sesja treningowa godzinna. Wracamy do hotelu po treningu, kolacja, odprawa, odnowa biologiczna. Na przyjazd piłkarzy nie czekał ani jeden polski kibic. Ale jutro podczas meczu fanów reprezentacji będzie znacznie więcej. Spodziewamy się około 2700 kibiców z Polski na tym meczu. Początek meczu Łotwa-Polska o 20:45. Ryga, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Króciutki, ale jakże piękny, jak cudownie wpadający w ucho utwór. I Feel Free to Boże Narodzenie 1966 roku. Wtedy zaczęliśmy się uczyć nowej nazwy. Poprzedni utwór jakoś nie dotarł do nas wtedy, gdy został wydany. Niewiele wcześniej, 7, 8 może tygodni wcześniej, Wrapping Paper. Natomiast I Feel Free, no już było wielkim przebojem. No i nowa nazwa, Cream. I nowe nazwiska. Jack Bruce, proszę bardzo, Eric Clapton wiedzieliśmy, ale Jack Bruce, Ginger Baker... Odszedł od nas i myślę, że w wielu audycjach prezenterzy sięgali na półkę, by wyjąć stare płyty Cream i zobaczyć jeszcze raz, jak to było, jak te dźwięki do nas docierały. Piękne miał życie. Gdy usłyszeliśmy o nim, padła nazwa, że on pochodzi z Lewisham. Co to jest? Gdzie to jest? No potem dzisiaj to już z uśmiechem połowa naszych londyńskich słuchaczy mówi, jak to przecież my dobrze wiemy, my mieszkamy obok. To Lewisham jest troszkę inne niż 53 lata temu i na pewno inne niż wtedy, gdy Ginger Baker przyszedł tam na świat. No dobrze. Następny zespół, najważniejszy, może nawet ważniejszy niż Cream, ale on wydał tylko jedną płytę. Blind Faith, pamiętają Państwo? To równiusieńko 50 lat temu. No. Na tej płycie nie było ani jednej zbędnej nuty. Wydany 50 lat temu album jedyny zespołu Blind Faith. Potem w takiej powiększonej wersji ujawniły się jeszcze koncertowe nagrania, ale tak naprawdę Blind Faith to tylko jedna płyta. 6 zaledwie utworów. Jeżeli sięgną Państwo po nią, to tam pod koniec taki 15-minutowy utwór i tam można dopiero usłyszeć, jak w te bębny wali Ginger Baker. Eric Clapton, Stevie Winwood, Rick Gretsch i Ginger Baker, album zespołu Blind Faith sprzed półwiecza. Odszedł do największej orkiestry świata. Jack Bruce już tam jest i kto wie, czy nie czekał na niego. Dzisiaj jest 9 dzień października. Ważne urodziny. Dziś 89 lat temu. No właśnie. I dopiero gdy usłyszeli Państwo oklaski, to się Państwo zastanowili, czy to był zespół The Beatles, czy też ten sam. Te analogii. No właśnie. To jest współczesne nagranie. Ciekawe, jakby John Lennon, gdyby usłyszał, jakby zareagował. Piękne, a dla niektórych, no może tak nie wolno. Sprawdźmy oryginalną płytę. Tę trzeszczącą troszkę winylową, z której 50 lat temu pierwszy raz usłyszeli Państwo te dźwięki. Slowly got you, I bought you. Bardzo prosto to wyliczyć można. John Lennon miał 39 urodziny, gdy ten album Abbey Road był najważniejszą płytą świata. Nie wiem, czy wiedzą Państwo, że to akurat nagranie otwierające pierwszą stronę płyty zostało zrealizowane na samym końcu sesji. Początek rejestracji utworu Come Together to 21 czerwca 1969 roku. The Shadows? Pora akurat, tak? Patrzę na zegar i widzę, że troszeczkę będę musiał przytrzymać wskazówkę zegara, ale nic nie szkodzi. Utwór Atlantis był wielkim przebojem w czerwcu 1963 roku. Atlantis. Ale to nie był zespół The Shadows. Parę osób rozpoznało. Prawda, że prawie identycznie. No ale moja pierwsza gitara musiała być czerwona. Tak jak gitara Hanka Marvina. Przecież stąd się cała opowieść i wszystkie utwory The Shadows w środowej tonacji wzięły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Od Marka Knopflera, który właśnie opowiadał Państwu, Hank B. Marvin to najważniejszy gitarzysta nie tylko Knopflera, ale i bardzo wielu innych muzyków. No i on, Mark Knopfler, zagrał Atlantis. Zagrał tak, jak myślał, że Hank Marvin by chciał, żeby było zagrane. Dobrze, już więcej nie będzie w dzisiejszym programie żadnych niespodzianek, obiecuję, ale wersja oryginalna z Hankiem Marwinem. Proszę bardzo. Czerwiec 1963. To była oryginalna wersja. Atlantis z czerwca 1963 roku, zespół The Shadows. Sporo jest sympatyków tego zespołu, ale wydaje mi się, że nawet więcej niż kilka tygodni temu. Posprawdzałem następne, już nie tak wielkie przeboje grupy The Shadows, no ale jeżeli mają Państwo ochotę, Shindig byłby wkrótce, Geronimo. Temat dla młodych zakochanych, bardzo wzruszający i ciepły utwór, Perfidia, Mustang. No, ewentualnie proszę mi dać znać. Możemy kontynuować właściwie w nieskończoność, no bo tych utworów jest i jest. Ale przytrzymałem zegar 6 pełnych minut. To, żeby pozostać w połowie, już tak przybliżam, w połowie lat 60. What you trying to do to my heart? Everything I had was yours. Now I'm closing all the doors. What you trying to do to my heart? You better run, you better hide, you better leave from my side. Yeah, what you trying to do? What you trying to do to my soul? Every time I see your face, see you in another place. What you trying to do to my soul? Yeah. You better run. so, can't you see, don't you know, I can't stand your alibis, tell lies, tell me why, said I want you back. Trying to do to my head. Every time I see your face, I see you in another place. What you trying to do to my head? You better run. Kiedyś mówił państwu Robert Plant, młodość może powrócić w każdej chwili. To jedno z jego najstarszych nagrań. Jeszcze nikt nie wiedział, że zespół Led Zeppelin powstanie, że w ogóle taka nazwa gdzieś będzie funkcjonowała w przestrzeni muzycznej. To teraz odtwarzam państwu nagranie. Od tego zaczął się koncert w ostatnią sobotę. Byliśmy tam razem. Nocis, Katarki, 40-lecie twórczości Zbigniewa Preisnera. Pełniusieńka arena Tauronu w Krakowie. I tak szczęśliwi ludzie, jak bardzo rzadko można spotkać na koncertach. Po prostu szczęśliwi od pierwszej do ostatniej nuty. I to wszystko na parę dni przed ukazaniem się najnowszej płyty pana Zbigniewa. Mam drobny fragment. Płyta ukazuje się pojutrze. Donde orista andaresi es andai ande al albos indoriso incavando l'om il koncertu. To już było po północy, gdy Lisa Gerrard zaśpiewała na koniec To Those We Love z nowej płyty pana Zbigniewa Preisnera. 40 lat. To jak przeleciało po prostu. A 50 lat? Jutro 50 lat od ukazania się jednej z najważniejszych płyt świata. On which the prophets wrote is cracking at the seams. Upon the instruments of death, the sunlight brightly gleams.

Jutro 50 lat od ukazania się tej płyty. Greg Lake zaśpiewał Epitafium. To wersja próbna, ale jakaż piękna. To była tonacja trójki. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk i Piotr Kaczkowski. Pięknie Państwu dziękujemy i do następnej, równie pięknej okazji. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Czy himalaista może polubić jazdę rowerem? Oto zapytałem zdobywcę korony ziemi, Leszka Cichego. Absolutnie, oczywiście, że tak. Ja muszę powiedzieć, całe swoje dzieciństwo na takim złożonym, prostym rowerze przez ojca, całą swoją okolicę, a wtedy mieszkaliśmy na północy Warszawy, gdzie teraz stoją bloki Wawrzyszew, i całą Puszczę Kampinoską udało mi się na tym rowerze zwiedzić i te miejsca za Hutą Warszawa, jak jeszcze wtedy istniała. I muszę powiedzieć, że to były fascynujące wyprawy. Robiłem to sam, albo bo mieliśmy jeden rower w domu, więc trzeba było jeździć samemu. I ta pasja rowerowa pozostała. W tym sensie, że potem zmieniłem miejsce zamieszkania, zmieniłem rower, ale wycieczki z kolei po innych lasach tu w okolicach Mochowa. Też miałem mapę topograficzną i w zasadzie każdą ścieżkę, nawet te takie miejsca, gdzie tylko dzikie zwierzęta mogą obejrzeć i tylko ja też dokładnie poznałem. No i ta pasja pozostała do dzisiaj. Nie wybierałem się na rowery w jakieś góry wyższe. Nie jeździłem po Sudetach, nie robiłem dużych tras. Raczej służył mi rower do poznania takiego dolnego, najbliższej okolicy. Odkrywanie ciągle nowych szlaków. Tak. Teraz znowu mieszkam gdzie indziej, ciągle w Warszawie, ale w okolicach Lasu Kabackiego i muszę przyznać, że co prawda nie jest to duży las, ale bardzo pięknie, czysty, dobrze utrzymane alejki, specjalnie wytyczone ścieżki nie tylko do narciarstwa biegowego zimą, ale również ścieżki rowerowe. No i to jest też takie miejsce, gdzie z przyjemnością, z radością, z małżonką udaje mi się na niedzielne czy sobotnio-niedzielne wycieczki. Wasz zdobywanie kondycji, prawda? Zwłaszcza dla wspinacza. Tak. Ja myślę, że to jest po pierwsze kontakt z przyrodą, bo ja staram się nie jeździć po takich ulicach, czy raczej wybieram miejsca trochę odosobnione, bardziej przeznaczone do odpoczynku, choćby lasy w okolicach Warszawy. A po drugie, to oczywiście, jeżeli traktuje się to trochę bardziej sportowo, nie jeździmy 5 km na godzinę, tylko 25 i więcej, to oczywiście jest to świetny sposób też na zdobycie kondycji. Ja muszę przyznać, że uprawiając narciarstwo i zjazdowe, a już ostatnich kilka ładnych lat również narciarstwo biegowe zimą, no to latem jest to świetne miejsce, kiedy nie ma śniegu, no to tą kondycję utrzymywać można albo biegając, albo jeżdżąc na rowerze. Rower daje tą przewagę, że jednak szybciej poznajemy okolicę i pokonujemy przestrzeń. Autopromocja. To ostatni piątek przed wyborami do parlamentu. Specjalnie dla Państwa podsumowanie kampanii wyborczej, analizy politologów i przewidywania komentatorów. Prześwietlimy też wszystkie obietnice, od politycznych po gospodarcze. W ten piątek między 6 a 9 zaprasza Patrycjusz Wyżga. O 9 śniadanie w Trójce, a w nim Beata Michniewicz i politycy. A o 10 Wojciech Surmacz w programie Winien i Ma. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchronicie przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowid.